Du har en t-shirt på dig, berätta om den. Ja, det är ju så att idag så kommer det komma in 48 stycken sverigedemokrater, rasister, som tar plats. Och det kommer kanske också bli så att Sveriges riksdag ska företrädas av en av dem som talman. Jag tycker att det är en oerhört svart dag för Sverige och för Sveriges riksdag. Åhörare, om 67 år är jag 107 år. Herr talman, säger vi när vi inleder anförande. Du är inte min talman. Om 67 år... Om Sverigedemokraternas Björn Söder, ja eller nej, kan han sitta kvar som talman, anser du? Han är inte min talman i alla fall, han sitter inte på mitt mandat. Jag har väldigt svårt att förstå hur... En person som inte anser att samer, judar, muslimer och kurder kan vara svenska ska kunna vara en representant för hela svenska folket. Hur ställer sig Miljöpartiet? Vi är också chockade över att få den här typen av uttalanden manifesterar just den kris som Sverige är inne med att låta Sverigedemokraterna. Typen av uppfattningar som han har gett uttryck för är inte förenliga med talmansämbetet, det är min uppfattning. Och statsminister Stefan Löfven säger att det är förskräckligt och att Söder bör överväga att avgå. Om Sverigedemokraternas partisekreterare och andre vice talman Björn Söders uttalande i helgen om att judar och samer inte tillhör den svenska nationen. Intervjun i Dagens Nyheter har väckt debatt och Socialdemokraterna uppmanar idag Björn Söder att lämna sin post som andre vice talman i riksdagen. Även Miljöpartiet har reagerat och vi har med oss partiets gruppledare Maria Färm från Harpsund. Maria Färm, varför tycker ni att Björn Söder inte kan sitta kvar som andre vice talman? Ja, vi tycker att det här är väldigt allvarliga uttalanden eftersom det handlar om att en person som är vald till ett ämbete där man ska representera hela Sveriges befolkning, andre vice talman i Sveriges riksdag, gör såna här uttalanden och säger att samer och judar och kurder inte är svenskar. Och det känns ju väldigt orimligt att en person som inte ens vet vilka svenska befolkningen är ska kunna representera hela befolkningen. Det här är extrema uttalanden, så blir det väldigt, väldigt allvarligt och väldigt obehagligt. Och anser att många medborgare i Sverige inte är svenskar och inte tillhör det svenska samhället. Ja, men bara det att han börjar resonera i termer av att är judar riktiga svenskar eller inte? Det är ju ett fruktansvärt påstående. Jag är född på BB i Norrköping och har betalat skatt i Sverige i decennier. Skulle jag inte vara riktigt svensk för att jag är jude? Han backas ju upp nu av Mattias Karlsson som också säger att judar inte är riktiga svenskar. Om man läser partiprogrammet så framgår det väldigt tydligt att de har såna här åsikter. Men jag tror att Jimmy Åkesson har mer hållit dem i tukt och förmaning och inte låtit dem riktigt säga vad de tycker. Men nu är som sagt Åkesson borta. Jag hoppas innerligt att det här får folk att öppna ögonen och se att detta är så extremt att det inte ryms i det jag tror de flesta svenskar anammar. Nämligen alla människors lika värde. Av Mattias Karlsson som också säger att judar inte är riktiga svenskar. Är judar riktiga svenskar eller inte? Det är ju ett fruktansvärt påstående. Begreppet riktiga svenskar är bara ägnat att skapa förvirring. Det finns två olika begrepp att hålla isär. 1. Svenska medborgare. 2. två etniska svenskar. I valrörelsen 2002 förde Folkpartiet fram ett krav om att man för att få svenskt medborgarskap skulle genomgå en språktest som visade att man förstod en del svenska. Det var ett röstvinnande krav och Folkpartiet gick kraftigt framåt. Men det var samtidigt ett kontroversiellt krav, så kontroversiellt att partiet sedan inte drev kravet. Det är med andra ord långt ifrån självklart att man kan svenska när man har svenskt medborgarskap. Svensk medborgare kan man alltså vara utan att man är etnisk svensk. De flesta svenska medborgare är etniska svenskar, men inte alla. I Sverige finns olika etniska minoriteter vid sidan om svenskarna. Sedan är det naturligtvis så att någon exakt gräns inte går att dra mellan att vara etnisk svensk och att inte vara det, lika lite som det kan dras en exakt gräns för när man är ung eller gammal. Många svenska medborgare kanske också har en blandad identitet, så att det är delvis etniska svenskar, delvis någonting annat. På några punkter har Björn Söder blivit uppenbart missförstådd, till exempel att han skulle ringakta dem som inte är etniska svenskar, eller förespråka någon form av negativ diskriminering mot dessa. Ett onödigt missförstånd kan tyckas. Varför väljer man att så missförstå Björn Söder och dra igång ett sådant drev utifrån den DN-artikel som Niklas Orenius skrivit? Där har jag en teori. Det är att med talet om etniska svenskar så hävdas ju att vi svenskar finns, att vi har vissa gemensamma intressen och att vi har rätt att driva krav utifrån dessa intressen. Detta kan ge en frontalkrock mot agendan för självutplåning, mot surret om öppenhet och tolerans, generositet och godhet, mot propagandan att det inte finns vi och dem. Lys Silberstein säger sig sakna Jimmy Åkesson. Det kan jag förstå utifrån uttalanden från honom vid en intervju med Göran Rosenberg för några år sedan. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiordförande. Vi pratar lite om vilka som är svenskar och annat. Etniska svenskar, finns de? Det är ju inte politik tycker jag, så jag tycker inte att det är så intressant för mig att göra den analysen. Jag kan inte svara på det. Det beror på vad man väger in i begreppet etnicitet helt och hållet. Vissa vill ju göra det i princip synonymt med en sån slags samlingsbegrepp för kultur och religion och språk och sådana saker, medan andra menar att i etnicitetsbegreppet så vägs det också in biologiska egenskaper så att säga, och att man ju då snarare som i USA gör det nästan synonymt med rasbegreppet och så. Ja, ni har tagit bort det i definitionen av... Ja, jag tycker att det är svårt att hantera. Ja, men min fråga var inte, men finns det etniska? Alltså det finns ju en grupp människor som har bott här väldigt länge som man skulle kunna betrakta som etniska svenskar alldeles säkert. Men det är nog ganska få nu levande människor med svensk nationell identitet som så att säga kan betraktas som det. Möjligtvis, det beror på som sagt vad du väger in i begreppet. Så du, egentligen säger du att det finns inga etniska svenskar som någon betydande grupp i Sverige, i samhället? Ja, men jag vill ärligt talat, jag är inte så insatt i de frågorna så jag kan avgöra. Det här tillhör ju era kärnfrågor att definiera vad som är nationen och svenskheten och den svenska nationen. Ja, men vi definierar inte nationen utifrån etnicitet. Det gör vi inte, och därför tycker jag inte att det är politiskt intressant, utan det får vetenskapen analysera om man tycker det är spännande. Jag förmenar inte Willy Silberstein rätten att kalla sig jude. Jag ifrågasätter inte att det finns och ska fortsätta att finnas judar i Sverige. Vad jag dock begär är att Silberstein ger mig rätten att kalla mig svensk. Och att han går med på att i Sverige finns och ska fortsätta att finnas etniska svenskar. Det ligger ingenting skamligt i att säga sig vara svensk. Inte heller ska svenskhet behöva förknippas med någonting vare sig löjligt eller hotfullt. Vi svenskar bara finns och vill leva. Leva och låta leva, är inte det en bra paroll? Låt mig avslutningsvis citera en läsarkommentar på min blogg. Tycker detta är en viktig diskussion. Björn Söder sätter i fokus en viktig fråga. Vad händer om en minoritetsskyddad grupp med mycket stort inflytande driver på för att majoritetsbefolkningen ska avvecklas?